وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Na tulipowaambia malaika msujudieni Adam, walimsujudia isipokuwa Iblisi. Yeye alikuwa miongoni mwa majini na akavunja amri ya Mola wake mlezi. Je, mnamshika yeye na dhuria zake kuwa marafiki badala yangu, hali wao ni adui zenu? Ni ovu mno badala hii kwa wenye kudhulumu. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Sikuwashuhudisha kuumbwa kwa mbingu na ardhi wala kuumbwa kwa nafsi zao, wala sikuwafanya wapotezao kuwa ni wasaidizi. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Nasiku atakaposema waiteni hao mliodai kuwa ni washirika wangu, basi watawaita na wao hawatuwaitikia, nasi tutaweka baina yao maangamio. Waraa almujrimuna nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Na wahalifu watauona moto na watajua ya kwamba wao lazima wataingia humo, wala hawatapata pa kuepuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Mtume, watajie mwanzo wa kuumbwa kwao ili wajue kuwa wao wametokana na udongo, basi wasikae wakidanganyika na hayo walionayo, wakamnyenyeke Iblisi adui wa baba yao, kwani yeye alikuwa katika majini akajivuna na akamwasi Mwenyezi Mungu. Basi yawaje baada ya kushanyiwa habari zake mkamfanye yeye na kizazi chake kuwa ndio wasaidizi wenu badala ya Mwenyezi Mungu, na hao ndio adui zenu? Badala hii ni ovu kwa mwenye kuidhulumu nafsi yake na akamtii shetani. Mimi sikumwonyesha Iblisi wala dhuria zake nilipoumba mbingu wala ardhi, wala sikuwashuhudisha baadhi yao nilipoumba wenzao ili wanisaidie, wala sikuwa nina haja ya msaidizi wowote, licha kuwa nikatafute wapotovu ndio wawe wasaidizi wangu. Basi yawaje mnakwenda mtii shetani na mkaniasi mimi? Watajie siku watayowaambia Mwenyezi Mungu washirikina, waiteni hao mliokuwa mkidai duniani kuwa ni washirika wangu katika ibada ili wakuombeeni kwa mujibu wa madai yenu, nao watawaita na hao hatowaitikia. Nasi tumejalia sasa hapana baina yao ila ni maangamizo tu kwa makafiri, baada ya kuwa duniani walikuwa na mawasiliano ibada na mapenzi. Na wakosefu watauona moto na watayakinika kuwa hapana shaka watauingia tu, wala hawatakuwa na pahala pengine badala yake.